Seguimos con máis contidos na Radio Municipal do Porriño. Se nos escoitas habitualmente, xa sabes que temos un espazo de entrevistas pola mañá destinados a persoas de aquí, de Porriño e arredores. Hoxe imos falar cun campión, un campión porriñés que recentemente conseguiu a medalla de ouro no campeonato do mundo de Nova York nunha proba de ciclismo para policías. Pero este só foi un dos logros de Javier Rodríguez, de 45 anos, policía local do Porriño. Para que nos conte todos os detalles, témolo hoxe no estudo. Bos días, Javier. Hola, bos días. Antes de nada, noraboa por esa victoria en Nova York hai unhas semanas. Contanos como te sentiches cando por fin descubriches que eras o gañador da proba de ciclismo Criterium. Bueno, moitas grazas. Despois de tanto tempo entrenando, de tanto tempo cuidándote, de asistir desde fai varios anos a estes campeonatos que se celebran cada dous anos, pois a verdad que é unha satisfacción enorme, porque a nivel de policías e bombeiros é o máximo que existe no mundo en tema de competicións deportivas. Pero aquí, ademais desa medalla de ouro, tamén gañaches dúas de prata e unha de bronce. Sí, eso foron noutras probas, porque en estes campeonatos cada deporte pues faise en varias, digamos que varias disciplinas, ¿no? Dentro do que o propio deporte. Entón hai contrarreloj, hai cronoescalada, hai a proba de fondo, hai varias probas. Tes opción de participar nas que queiras. Eu participaba en casi todas. E tendo en conta que, como dis, que era a proba máis importante do mundo neste ámbito, como era a competencia? Pues mira, no ciclismo hai varios deportes nestes campeonatos que por, non sei, por tradición ou por popularidade, non? Hai moita participación, non? Entón, no ciclismo, no atletismo, natación, unha serie de deportes que hai bastante participación e bastante competencia, porque son a xente que participa nestas probas, xa son xente veterana, xente que leva participando moitos anos no ciclismo, que ven do mundo do ciclismo. Entón, loitar contra eles pois é complicado, porque todo o mundo que está aí participando ten oficio, ¿no?, de ciclista. Entón, eu tamén o teño, a verdad, porque tamén levo moitos anos no ciclismo, pero quero che dicir que a xente non se desplaza a un lugar tan lonxe, tan como Nova York, desde sitios do mundo, porque ali españois, pois na proba miña éramos pois unos 5 así, pero o resto, hasta 70 e pico, eran todos de Australia, de Bélgica, de Francia, de Italia, e sobre todo de países con moita tradición no mundo do ciclismo. Entón, faise dura, e a vez, estratégicamente, tens que ter algo de sorte, porque nunca se sabe, sempre pode aparecer alguén que ven máis preparado que outros anos. Porque exactamente ti gañaches a medalla de ouro, perdón, na proba de ciclismo Criterium. En que consiste exactamente esta proba? Bueno, o Criterium basicamente é unha proba de un circuito urbano. O que pasa que o Criterium é moi similar a unha proba calquera de circuito. O único que diferencia é que por tempo, ¿no? Corres en 50 minutos, hai un circuito, se está correndo 50 minutos e cando se cumplen os 50 minutos queda unha volta máis, ¿no? Ao final. Entón, desarrollase, pues eso, como calquera outra carreira. O único que a diferencia é que sempre vai a ser ese tempo, ¿no? 50 minutos máis unha volta. Estas probas supoño que requiren un gran entrenamento físico, ¿no? Un gran preparamento. Por suposto, porque, como te decía antes, xa a xente prepárase bastante. Eso reflexase nas medias que se fan nas probas, que as medias que se fan a media de velocidade, quero dicir, pois son medias bastante altas. Eso indica que pois que se vai deprisa, verdad? E como decías antes, ti levas practicando ciclismo dende hai tempo, antes incluso de ser policía, non? Sí, bueno, desde Porriño é un pobo que ten moita tradición no mundo do ciclismo. Eu empecé no ciclismo en Porriño desde os 11 anos, no Club Ciclista Espol. Participei en todas as categorías do ciclismo, en casi todas as probas que hubo por toda Galicia, por toda España. E bueno, pues eso de alguna forma é unha ventaxa, ¿no? Vir xa do mundo este e non iniciarse así de mayor en no mundo de ciclismo. ¿Y nunca pensaches en dedicarte exclusivamente ao ciclismo? Hombre, claro que pensabas na aquela época dedicarte máis ao ciclismo, pero no ano 89 eu entrei na policía local en Novo Porriño, aprobé as oposicións. A partir de aí, pues, bueno, a vida plantexas de outro xeito. O que pasa que despois van surgindo estes campeonatos de policías e bombeiros. Pensas que é unha boa idea, ¿no?, de facelos, porque adaptase bastante a teu traballo, a túas condicións físicas, que van pasando os anos, e vas tratando de participar en probas máis adaptadas a ti. Evidentemente, agora non podes participar en probas de moito quilometraxe, porque non nin tes o tempo para entrenar, nin tes o corpo tampouco para facer 200 kilómetros ou cosas así, ¿no? Pero bueno, dentro do que as probas en as que eu participo, pues, teñen un nivel de exigencia que hai para pensado, digamos, para nós. E como comezaches nestas probas? Cal foron as primeiras probas que fixeches? Pois no 2003, o Campeonato do Mundo, que este que veño de facer agora, fixose en Barcelona. Entón eu entereime de que se facía en Barcelona, e aí foi cando empecé a descubrir que había unhas probas por todo, cada dous anos, que se facían para policías e bombeiros, que eran moi variadas, que había moita proba na que podías participar. Eu empecé no mountain bike nese campeonato. En canto participei, xa mirei que o ambiente, que a disposición que había por parte dos organizadores e dos concellos onde se celebraban, que era moi boa. Participei, quedé encantado, quedé moi contento, e a partir de aí, pues, decidín ir seguir participando nestas probas. Desde máis tamén un compañeiro policía, non? Que campeón de indoor tamén foi en Nova York. Sí, este chico, ainda que non coincidimos alá en Nova York, porque claro, imagínate, éramos en total, entre todos os deportes, había creo que 11.000 participantes distribuídos por todo Nova York. Sí, é un chico que está aquí na Guardia Civil. Eu falei con él antes de ir alá. Él nunca había participado, falou comigo de como máis ou menos funcionaba o tema, e se animouse bastante, porque él tamén había participado, igual que a min, él tamén participara en probas de remo antes de entrar na Guardia Civil. E ao final, pues, mira, animouse e saliulle bastante ben a historia. O teu regreso foi recibido polo alcalde Nelson Santos e tamén o concelleiro de Tráfico e Seguridade Cidadá, José Manuel Jacobo. O concello, ademais, colaborou contigo achegándote unha axuda, como con outros deportistas, de 600 euros, non? Sí, a verdade é que, bueno, eu teño que agradecerlle desde que eu empecé a participar no ano 2003. Sempre tuve un apoio, naquela época era Manuel Carrera o concelleiro de Deportes, estaba José Manuel Barros como alcalde. Despois, na época de Raúl Francés, Pedro Pereira, pues, tamén me botaron a man, e agora mesmo pues sigue esa mesma línea, incluso mellorada, por suposto, porque estas axudas antes non as había, e agora é importantísimo, non o digo no meu caso, ¿no? Non só no meu caso, sino que os deportistas individuais que non contan co apoio de equipos ou de infraestructuras xa de deporte de clubs e tal, que teñan este apoio polo menos para que individualmente se poda participar en este tipo de probas. Eso é algo bastante digno, é unha idea moi moi boa. Anima a xente a que hai, porque ten en conta que hai deportes individuais que non están, que o deportista non está integrado en ninguna estrutura, como pode ser o remo, pode ser o boxeo, pode ser o ciclismo. Entón non ten esa axuda xa do seu club. Entón o concello, botando un cable neste sentido así, é algo fantástico, a verdad. E agora que xa tes a medalla de ouro, está listo un pouco alto, pero cal é o próximo objetivo? Bueno, agora vamos a tomarnos o inverno con un poquito máis de calma. Hai que seguir entrenando, por suposto, porque o ciclismo é bastante exigente, non lle podes deixar de prestar a atención que debe, porque senón perdes a forma de tal xeito que te costa moito volver a collela. Pero bueno, algo que de temas de competición entrelazados en nosos campeonatos, o sea, cada dous anos son os campeonatos do mundo, ¿no? Os seguintes van a ser en Irlanda, no 2013. Pero entre medias sempre hai o campeonato de Europa. Este ano en Tenerife, en junio, intentaré prepararme. Tamén antes diso hai o campeonato de España, que en Cataluña. E bueno, sempre van despois facer algo do calendario de aquí de Galicia, de probas xa de máster. Pois pechamos aquí a entrevista, Javier Rodríguez, a non ser que teñas algo máis que engadir. Pois sobre todo axudar, o sea, a axuda que recibín das empresas que colaboran co concello e que me botaron un cable bastante bo para poder, digamos, que os patrocinadores que me axudaron moito. Desde aquí darlle sobre todo as gracias, porque gracias a eles pues pudo facer estas aventuras de correr tan lonxe, tan en sitios tan, vamos, tan complicados de asistir por lo tema do, porque ten en conta que eu teño que levar comigo todo o material, as bicicletas, requiere pues un gasto e un tempo para facelo. Gracias a esta xente, tanto desde o concello como desde as empresas, pues me botaron un cable bastante bastante importante, a verdad. Pois moita sorte, Javier Rodríguez, campeón en Nova York da proba Ciclismo Criterium para policías. Moita sorte nas vindeiras competicións. Esperemos volver a verte aquí na radio pronto para falar de máis victorias. Pois moitas gracias por haberme convidado a vir hasta aquí. Un saúdo. Pola nosa parte, seguimos con máis contidos ao longo da mañá en Si Radio Porriño. Non desconecten.